अदिति के अभिप्राय को जानकर देवताओं ने कहा, महेश्वर, सभी देवताओं के परम कल्याण के लिए आप हम सबकी सदा रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले, दान देने वाले एवं आश्रय बने। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन देवताओं से तथा कश्यप जी से कहा कि आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे सभी मेरे सम्मुख क्षण मात्र भी नहीं टिक सकेंगे। देव श्रेष्ठों, परमेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा विधान किए गए कर्मों के द्वारा मैं समस्त असुरों को मारकर देवताओं को यज्ञ भाग के सर्वप्रथम भाग ग्रहण करने वाले अधिकारी एवं हव्य भोक्ता एवं पितरों को कव्य भोक्ता बनाऊंगा। सुरोत्तमों, अब आप लोग जिस मार्ग से आए हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएं। लोमहर्षण जी ने कहा, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण कश्यप एवं अदिति ने प्रसन्न चित्त से उन प्रभु का पूजन किया एवं देवेश्वर को नमस्कार करने के बाद पूर्व दिशा में स्थित कश्यप के विस्तृत आश्रम की ओर शीघ्रता से चल पड़े। जब देवगण कुरुक्षेत्र वन में स्थित महान आश्रम में पहुंचे तब लोगों ने अदिति को प्रसन्न कर उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने 10,000 वर्षों तक वहां कठिन तपस्या की। श्रेष्ठ ऋषियों, जिस वन में अदिति ने तप किया उस दिव्य वन का नाम उसके नाम पर अदिति वन पड़ा। वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं मंगलकारी है। ऋषि श्रेष्ठों, परम अर्थ को जानने वाली तत्वज्ञा अदिति ने अपने पुत्रों को दैत्यों के द्वारा अपमानित देखा। उसने सोचा कि तब मेरा पुत्र जनना ही व्यर्थ है, इसलिए अपनी वाणी को संयत कर हवा पीकर नम्रता पूर्वक शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त जनप्रिय देवताओं और दैत्यों की मूर्ति स्वरूप आदि मध्य और अंत के रूप में रहने वाले भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी सत्य एवं मधुर वाणियों से उत्तम स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। अदिति बोली, कृत्या से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार है। कमल की माला को धारण करने वाले पुष्कर माली भगवान को नमस्कार है। परम मंगलकारी कल्याण स्वरूप आदि विधाता प्रभो आपको नमस्कार है। कमल नयन आपको नमस्कार है। पद्मनाभ आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्थान आत्मजन्मा आपको नमस्कार है। प्रभो आप लक्ष्मीपति इंद्रियों का दमन करने वाले संयमियों के द्वारा दर्शन पाने योग्य हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एवं खंग तलवार धारण करते हैं आपको नमस्कार है। स्वामिन आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ करने वाले योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य योग की साधना करने वाले योगी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित किंतु दयादि विशिष्ट गुणों से युक्त ब्रह्म रूपी श्री हरि भगवान को नमस्कार है। जिन आप परमेश्वर में सारा संसार स्थित है किंतु जो संसार से दृश्य नहीं है ऐसे स्थूल तथा अति सूक्ष्म आप शांगधारी देव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत की अपेक्षा करने वाले प्राणी जिन आपके दर्शन से वंचित रहते हैं आपका वे दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगत की अपेक्षा नहीं की उन्हें आप उनके हृदय में स्थित दिखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है और अलक्ष्य है, सर्वोत्तम ज्योति है। यह सारा जगत आप में स्थित है, आपसे उत्पन्न होता है और आपका ही है। जगत के देवता उन आपको नमस्कार है जो आप सबके आदि में प्रजापति रहे हैं एवं पितरों के श्रेष्ठ स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं। उन आप श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है जो प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्मों से विरक्त तथा स्वर्ग और मोक्ष के फल के देने वाले हैं। उन गदा धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है जो स्मरण करने वाले के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। उन विशुद्ध हरिमेधा को मेरा नमस्कार है जो प्राणी अविनाशी भगवान को अखिलाधार ईशान एवं अज के रूप में देखते हैं। वे कभी भी जन्म मरण को नहीं प्राप्त होते, प्रभो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी आराधना यज्ञों द्वारा होती है। आप यज्ञ की मूर्ति हैं। यज्ञ में आपकी स्थिति है। यज्ञ पुरुष आप ईश्वर प्रभु विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। वेदों में आपका गुणगान हुआ है, इसे वेदज्ञ गाते हैं। आप विद्वज्जनों के आश्रय हैं, वेदों से जानने योग्य एवं नित्य स्वरूप हैं। आप विष्णु को मेरा नमस्कार है। विश्व जिनसे समुद्भूत हुआ है और जिनमें विलीन होगा तथा जो विश्व के उद्भव एवं प्रतिष्ठा के स्वरूप हैं, उन महान आत्मा परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जिनके द्वारा माया जाल से बंधा हुआ ब्रह्मा से लेकर चराचर विश्व व्याप्त है, उन उपेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो ईश्वर जल स्वरूप में स्थित होकर अखिल विश्व का भरण करते हैं, उन विश्वपति एवं प्रजापति विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सूर्य रूपी उपेंद्र असुरमय रात्र से उत्पन्न रूपधारी तम का विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिनकी सूर्य तथा चंद्रमा रूप दोनों आँखें समस्त लोकों के शुभाशुभ कर्मों को सतत देखती रहती हैं, उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वेश्वर के विषय में मेरा यह समस्त उद्गार सत्य है, असत्य नहीं है, उन अजन्मा अव्यय एवं सृष्टा विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने यह सत्य कहा है तो उस सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं परिपूर्ण हों। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना तथा भगवान का अदिति को वर देना। लोमहर्षण जी ने कहा, इस प्रकार स्तुत किए जाने पर समस्त प्राणियों के दृष्टिपथ में न आने वाले भगवान वासुदेव उनके सामने प्रकट हुए और उससे इस प्रकार बोले। श्री भगवान बोले, धर्मज्ञ, धर्म के मर्म को जानने वाली अदिति, तुम मुझसे जिस मन चाही कामनाओं की पूर्ति चाहती हो उसे तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाभागे सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मेरे दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे इस अदिति वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा उसकी सभी मनचाही कामनाएं पूरी होंगी। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण करेगा वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर यहाँ रहने वाले मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। जो मानव इस स्थान पर 5, 3 अथवा 2 या 1 ही ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएगा वह उत्तम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। अदिति ने कहा, भक्तवत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र 3 लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है। अतः वरदाता प्रभो, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र उसे राज्य को प्राप्त कर ले। केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसके प्राप्त होने वाले उचित भाग का छिन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा है। श्री भगवान बोले, देव, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे गर्भ में मैं अपने अंश से जन्म लूंगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूंगा। नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा, देव देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो, विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहन ना कर सकूंगी। श्री भगवान ने कहा, नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूँगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर भगवान के चले जाने पर अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई, बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल समुद्र विक्षुब्ध हो गए। द्विज श्रेष्ठों, अदिति जहाँ जहाँ जाती या पैर रखती थी, वहाँ वहाँ की पृथ्वी खेद भार के कारण झुक जाती थी। जैसा कि ब्रह्मा ने पहले बतलाया था, मधुसूदन के गर्भ में आने पर सभी दैत्य के तेज की हानि हो गई। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 28वां अध्याय समाप्त हुआ।